Primăvăță, și să-i gândiți, ești măcroasar, să-i mai din او ده بین شران جزی بلاو ده کین و آشتی ده جین با آرامی و دوش خوشی دل نوایی و خوشا ویستی یوکه هی آوریان به هی فرز ده دین و هر چی دو جرمنان یارمتی یارمتی بو هنوان ساسوکی هزی تو هزی همومانا باو هزا دو جنان لنا دبین شکو دن بو تو سوانا حقا آمتا دشتا حقا راستی ما بستا ایده یبی اشتی منوان نیماری دی مطلو جان خزینکیه که توی لباشوری نریتی کرای و او دزا او دزا ای هوا دز برن برن دزا متان برن دز ای هوا برن ای هوا دز هاد برن در و دز هاد ای اوار او چی گیرا او اد افره سیرا کارش سیرا دلی من خوان ده بینم او چی او من ده بینم اوار اوار او چی او او خواه اجار او چی اوار چی بادارک تو تناو کشتی اوزاکا گورم ریگه چی نوی دجمنام با کاری دینن ام کارا فیاله چی تیه تاکو ایس ام فیالم نبیستو گورم سنادا بستو ما چنه اینه چی گرینگ پیویستا با اینده توی لناو خلدنکا پارزاو بیو گمان دزاکم بستی او با بید زیتن باله نبی ایمه با موشیوی قدغیام کنوانی ساسو کی تیگه ایشتم گورم دبی پارزگاری لخزینکا بکم دجی دجمنان تیگه ایشتم رازین باشا بزرستو گورم دیمه چه دل رفینا همون شوینه چه ارساکای لیه دیارا وره جنب و وره سیر که ایستا که کچه را باردنا وره دی جه بگره ساسو که نه آتیم با سای کرنی شهری ارساکا ایمه لیرین با پارسگاری کردن لخزنکا و نه آتیم با سایران زانید ایمه پارسگاری لخزنکا بکن من لذی خوم نازولیم او تا لیرم دیالا دی لیرم هوی او مضبوطی یا نکاوت چیه ها؟ جامبو جامبو تیر بسر هاتوا هیسه گده تو پر نبوتا وا؟ نا تو هم ساوره کم تاکو خواردن دیتن برزیما Yeah. انزامی خوارد نوی زوره او دنگه چی بو؟ حالسا جامبو حالسا جامبو جامبو حالسا چی بو کتی خوارد نه؟ دنجک لیه ودی پرست؟ جامبو او هات نیدرن دینا من ساسو کیم لزنگاورانی سرکده سنادن من ایستان با زبارم پیما بلا یوچین اگر هتا فرستنا دانده کم دی بلین بیا کشه ساسوکی درگا کنه بیتوا اوه ساکترا اوانج با خالدر با من نه نخواره و جامبو بلا ای راز دکی ایسا کاتی به فیرودانی کادمی جامبو دی هیرش بکم ساکا هیرش برن جامبو اول تاوار گمده درو خیه ها باشتر کوری نازای تو هی بویسن بویسن جامبو تو للاکی ترو بایان بسر کوا دی او بود لرزی من لشونی برزه ترسیم لشونی برز ترسی نوگ لشونی برزگانده ترسی های بیکالک جامبو بیکالک تنها خون بدو آنده کوم اما دبین دیوی بالدار دیوی بالدار پیست دیوستینم بوستین قسم برده قسم برده قسم برده کوره قسم برده برگه خزی کس نگرم پیم بلو کل کدنیا من لیرم بوزنگ بلی بوزنگ لیرم تزو که سیده که حال سیده دای کوره جعبو نبینی ایسا خواست نکرم بگرم ای جام بزرگ کرسی سلگی بده کم دکم دکم ایوه قاسم برده قاسم بردن نخیر هر چیز برد ندم باشا با کتایبم کاره بیانه نبی رابکا تو سوکی با قربان من آینا سالم با قربان من آینا سالم خود در بخش من کرم نیا دیو بالدار دستگیر نکرد خود دلی سر زوی دریش کرد بگرد دوائی او همو مندو بونا بداخوا سسوکی اوش برادر ایده کرد بو خریک بخون چیم او تی با خویتا خانده ها بگو من نده بوائی واب کرد او قطب خانن اینجا انا خلچی بیری کشتن دکن ببی ها خاله خاله خوش بید خاله خوش بید من لقطاب خانه من جام نتوانو او زوروان انا فیر بم جامبو پیسه لسرت باش اگداری کشکا کمی باشا پارزگاری کنی کشک آسانا بلان فریندم ترسینه ساسوکی کشک پاراسم لسر توی و منیش با دوائی دیوکان دادارم باشا تی دیوی بالدار پیدا بوا بله گورم هیت زنیه رکت هیدر باری اوه لدیر زمانەوە خەڵکانێک وا دەزانێن کەوا دێوی باڵدار لە چیاکانی هایدا دەژێت بەڵام کەس بە تەواوی نازانێ لەکوێ دەژێت بەڕاستی ئەوانە دێوە زمان دێوە زما چیکانی هایده زور گورن چون ده اندوزینو گورن ها؟ کارکه آسانه بگومان ده بی تاوری چاودیری هده هر وگلامو شوین برزکان هیا تاوری چاودیری لسر چیا؟ راز دکی ساسوکی برو کورکم ایستا فرمان تا گورن چیکانی هایده لیره دب موسیقی دکم بلکو شوینه نیهنه کانی بده و بالدارکم بتوز موه هیچ نیه هیچ نیه بینم ها اوه چیه مردم با سسوکیه بگومان او زیگه حوانوی بالدارکانه ها؟ ایچه گرفت زوی کوتوه سپاس و خواهشت زندوه هی تو سلامتی هی لکو تعیده با هوش خود هاتیه و تو زور شوین سوتابو بوم سور کردی و به هنده درمان بیانی اصراحاته که و حس به هیده ازاریک ناکی دی بی خو تترسی؟ دی بی خو ما ترفا جهرم نکو دوتا نخوار نکا بخو سیر که من دی خوم ببینی؟ برمو؟ تو زورت برسیده زنی؟ ها؟ اگه در با تو سلامتی؟ اوانا چین؟ چین تاوام زنی تو مردوی؟ نخیر نمردم تکرتانی دکم لیم ببورن آیا دستورکانت بیر تروا هر حال یک مردنی چی بازاری بدواویا بیر تروا لسر خوبا تو باسی چی دکی پیم بلی تو کارت بسرونیا بلا مادم هموشتک دزانی دبی بمری بلی دبی بمری خفتی عزنین شینتا شینتا تو لیر بمینه و باشا فوقا هنری زور بون حسیا خاکم بسا توش لنینجای بیاله چی بیمو هیچی نوی نبو پیم بله ام سربازان بابا دای تو کوتو بون ها پیم بله بدو هم دا کوتن لبروی من کوتم کوتی؟ من درباره خزانه کم هیچ لذیذ نه اتوا لکاته ای من یم بو ایره هینا زور بچوب بوم وابزانم دیو بالداره کم من یم رفان لطواش فالیه و دستم کبه مشقی نینجا یک کم ده دیویز بوله سر شوینی چی برس خون فردم نالا کان زور ده ترسان فالیان دیو دنن تا تمانی ده سالی دویز بول سر من تاقی که نوی چی زور گران انزام بدین پش اوی کبابیم به ایمه و دخز تا بوه لسر تابه که خوم آفردینو لسر بردگ لنوی رگا که بنیشینو اوی حلب کرده که ایتا نو تابر که و دمری من هرسم هنه دبه بمرم من ده ترسم اوه هنری نینجا نیا من مشکم بطاوی کردو راهن راون بو اوی با هنره پاریزگاری لده پروری بکم بلان هرجيز رينادم بمردن لكاتي هرس هنان هرجيز بيمبلي حشارقي ديو بالدارك عنا شوية شين ده بيمبلي بيمبلي تي دميني لناويان ببا مو من الله بتاوانا كان لدس امدرن دانا رزقار بكم من درو مسار كداتي تجبرو لاي من الله كان باشا شين ده هرسنانی دومد لکوشتی اوساکا سرکر ده کوای تاو نگران کرده بو تکه علیه ده کم گوره و خلی اشتر مامو داره او هنزو خطوری لهمون شوینه که به نفرد بی سرکا سرکر ده کوای تنها دزینی بلگا نامکانی ناوی بلگو خزمتشی گوره تری دوی دیه نگیشتم واتا اوه کوشتی اوساکا بطاو تی خاپور بکی ها؟ خاپور کدنی کوشک بطاوی باشا ای دواتر سید دوی گورم دواتر دوی یه جگل پیوانی هانزو آتوری و داد که نیاری دادنی سرک دکاوا حالا نکی امزاریان آگا دار با او پیت مد حالا نکی فرمانتا فرمانتا استاکاتی چی گرینگا دموی همو بوم بکانتان بکار بینن دموی کشک که بطواوی خاپور بکن تیگیشتن تیگیشتن چی دلیم آمادن ای استاش آمده بم بفرگین دهی لی دستان ماوا او سکت دیگه وکنم هر او بالونه ماوا کورا کورا بالان دی اگرین دورم چیمکه لیمه ترسه نو فیل بازا تا قیلی بکن بس اتسا بگره دورم بالده که چوبل بالو نکوا چی که نستا کهو ته داو کهو برا شاشکه تا قیلی بکن برا شاشکه ساسوکی و هاتم شیده اما ده توینه بالداری چی بدون من او جانی لبر نیا بلا من هرجیز نالم بم کشن هرجیز نالم باشا لی هنگره او من خون سار سری اندکم تو برو خواره و ساورم کشن تا دست نخیر من خون بدستی خون طولی اندی دستین موا کواتا بابروین بابروین تقیانی بکن نناوی ابان گوشت من دبرنو اسمان دشچینن اواره گای کوگا یا کوگا بالنده یا گر بگرینو سوکی دشمنان لکن دشمنان باسی چی دکی ها باسی چی دکی دام لسای زوکرد کاشک بارزه و حتی با هرمتی دارد راز نکه راد که دوله براوی شوینه که بارز با جام با بله چی؟ با گزمانه با قربانه دیم با گزمانه با دالم سوکی با حیام با سوکی با گزمانه